Mwana mama, oh mwana mama, nalela kase na motema. Mama mama, mama mama mama mama. Nalinga kate banyo kolonzo tonangai, susi na motema. Oh mwana mama, late kaka ngambisi na libalu, ba fami nanga yo yo yo yo. Kombi mananga ina miso ya bato bona longola susi susi oyo ba pesa ngai na moto na lulaka na ba moyeleka na banza kina simili kolo zoka na nyata kili anzio mama mama elamba emomba mabe anzoto na kasi ebombi pasi ya motema te nasimi fungola ya bambanda nakoma kolela kitoko na ngai ya bomwana bayitinga na motalaka na pusa kolula mibali na nzela lele desizio nazwaka na nzela ya zando na misa mobali nakomi baba ntongo ekotananga se na makanisi nakana mpe nakotanga se bapafo na mileli yeye pasi ya moto temo se motema na yo moko bombanda ezali lokola likelema o okobomangai pamba olula libalo mosika yeba mpasi ya moninga na mbeto ya lopitalo momomo mamamamamamamama misengo na pasi oyo ezali na ngai kambo ya motema nakomi malheureuse nambetaka se tangwao mokili nzongo ngai mama mama Mon bali, mon gali, balais. mande boy, ma wa mingie. Balati saka en argent de poche, ako ma petit poussin na bambo. Nongo jene mouwe, noli le gongi li an de konga. Nongo jene mouwe, noli le gongi li an de konga. La vive ka la passion, nongo jene mouwe. Ama mama, mama, dale la kase na monte, mama. Asili sanga ponsa ya libalo yo mama mama bana tombo to kutwa ki pakane mangoteo mama kovanda na mwesi kutwa ebaka na yetiu mama réponse na ya monoko j'ai l'argent je suis encore jeune au moins de l'aimer makanisi alae réponse na ya monoko j'ai l'argent je suis encore jeune mande le mouwe makili ande konga mande le mouwe na viva kana passion mande le mouwe dale la kase na motema mama Saya makwelo yo mama mama bana tombota kutwa ki pakane bangoteo mama kovana na mwesi kutwa e bakana yeteo mama réponse na ya monoko je la je suis encore jeune mande le mouwe akili ande konga e mande le mouwe mama mama la vive kana passion mande le mouwe Dale la casa en la motema, mamá. Salisama. Apoto la gae loco, nanzo toboli mongoya. Emae. Sukina gae a moto y tele macanzambe. Epanzanie. La sigui mapoco y coloya macanisi. Alae. Remonce na y a mono como je la son. Dale la casa en la motema, mamá.